Értem, hogy honnan veszed, hogy az utána drágább, lesz, hogy vissza beszél. Már tisztailag abszolút. Nem az, olyan a ledrága, akkor most az az olcsóbbik volt mindig. Igen, de az, mert már ezzel dinált fölött van rendes. Én már dupla annyi, azt mondom. Más meg fordítva volt, azt mondta. Lát, hogy már te fordítva volt máskor? Nem lehet tudni, hogy mi bűn van, az akkor elmenne Mohácsot. Kanyom, Mohácsot, hol legyek neki korlát. Tehát nem lehet tudni, hogy mi bűn van, azt mondta. Nem tudom. Hát, hogy nézd a tévét, a Pannon tévét. És ott mondják, hogy beutatai húsolt, nem még ilyen. Azt azt mondja, hogy mindig a Pannon tévét. Az van el, hogy 10-20 éves puskat hoznak be, onnan szövítek. Nekem mindegy, az ellentet. Onnan okoskodik fel ennyi. De a Pannon tévébe, honnan máshonnan tudnak. Azonnak, hogy nem ilyen. Meg a magyar szó is ilyen hihességet ér. A Pannon tévé meg a magyar szám ugyanazt adják elő. Nem szórakoztassam. Rajtam, mert csak akkor fáj a derekam. Mivel nézek a telefonon, azt ott így nem fáj, azt tudom hátra. Ideg. Valami elment ott. Mert a mozgóképet nem bírom látni más. Ez nem ugyanaz, mint a mozgókép. Na jó, majd csak számoljam, akkor hagyjuk. Nem megjelent, hogy mozgókép. Jó, jó. Mindig a hátra. Hogyha még nem nézem, hogy nagyon mozgókép, akkor semmit nem fáj. Ezt vissza volt nála, ezzel 750 lát. Annyi volt. Akkor azon vettem, 500 volt a daráló, és a nam samo to vaš minut. Ova sam čak i kak. A nisam je osnovno znanje u osa, a nam sad ne dravo testana. A nam sad u. Testan, kaj harom dravo kitapo. Me vetam, me majom je kitapo, sam lotom ono još išan. És akkor így vettem még... Két csapot nem is. Nem, magyar nézve nagyon, 200%, nem tudom, hogy lekuponoztam, 25%-at vettettem volna, tudod? Tudom, hogy valami 360, hogy is kitapott, hanem ki azt hiszem, hogy is vettem. Utoljára vettem még 4 darab vizet, volt 40 elcsót, várjam, hát mit tettem, most eszembe egy tárjában. Akkor vettem még, említettem, hogy egyszer vettem térre, még 23, vagy 54. Akkor mit is vettem a lányát. De mi is vettem, hogy voltam még a társam, nem jut eszembe. Nem jut eszembe. Voltam még a társam. Nagyon jól néz. A moda meg mi volt? Tele volt a táskámból is. Nem. Amit ezeket mutattál. Hát átfelejtettem már. Banántól. Nem banán. Minuti. Szóval, 60. De nem tártatom, hogy a banán. Nem. Ez valamint mondtam. Hol van azt a csapja? Ott, ahol a tészted. Persen kezdtem is. És akkor megkapod 500 minusz 564. Ja. Hányba tartozott? 76. Jó? Megint egy tartozott. Jó, azt mennyi tartozott ezt? Nem tudom, hogy ez is. Itt van a szatrakra való pénz is. Azt is ezt tettem? Nem. Ezek itt van, a 7000, az 1000 dollár, itt az ott is meg van. Egyesével hajtsad, mert nem egyesével hajtod az a baj. Mi? Nem tudod egyesével hajtni? Hát ez már lát, ez nem érdek, ez nem egy elég van. Másik az szerintem. Olyan lehet, hogy már a felpannak a kuponok. Igen, egy minden. Én mozdulok, egy kutat ez a szar. Az egér rossz? Kell rendelni új egeret, hogy rendes legyen. Rendeljük őt, internetet. Mert itt egy rendőrzés, hova tetszett? Arra gondolsz? Nagyon akarod, kihozom azt. Na, ez a tiédet, mi? Jól hozok, akkor rám rendesed, mert tömkem egy gyík. Van már 3 éves, mert meglátni tartok. Tömkem egy pár év után, nem? Nem tartósak ezek a vaszkok. Nem volt tőlem. Nem, már felrakom a gomikus alkalmazást is a telefonomra. Most tényleg nem. Én nyitom. Van a puli, egy rózás kuponot is. Vína, Milica, Rubin. Nem van, csak. De mi? Paradise, aktív. És nincsen meg kézede. Én nem raktam fel képet mellé. Tudom, mi a mellé, hogy megtalál, megkeresni vagy. Ennek említettük egy kicsit itt a mindenhova csak. egyes tárgynek jöjjön. Nem, nézd meg, nem akutuk szóra. De látod, hogy a fok... Annyi, kérlek. Mennyi akkor? 9 Multivitaminosztok, 100 darabot kell egy darab kuponozni. Egy darabot, mondja, az ára 100 plusz, nincs kupon. Kell számolni, hogy a kuponhoz kell az internet kapcsolat is. Ha nincs internet, akkor nem lesz kupon. Elég is sok Nem kapi volt, nem, ugye? Másfajta volt, ez nem a saját termék. Boldán volt. Megint a jabuka, egy rakú, kerül 110 már van. Egy rakós egy liter. Egy keksz Oreo, 72 már van kerül. Oreo, mondta, 110 gram kerül, keksz, 72 már van. Nem láttam a két zenitúrban most a mindegyik. Nezen a szükség. Jó nép. 350 gram. Kedvőt 200 már megírja. Igen. Hogy is írják? Akkor még ki meg 200 nát. Ami? 230. Vagy 300. A kuponokhoz is kell az internet. Oh. Igen, minden játszani akarod? Nekem is tudom, hogy te mondtad. Hol lakom én? Nagyon azt kártyál az a komiktosat. Nem. Ha most, hogyha megyek, akkor már nem adom oda. Nem, nincsen benne a komiktosat, ja, nincsen kártyát az interneten, csak kívánom, hogy aktiválom már majd beledre. Nem találom a kódját neki, majd nálam. inte, men bara i vanan.

Thank you. innan. Thank you. hangatos. Ha. Nem hallgatj. Már csak is. Thank you.